vlastně se teď stalo, jak rychle jsem se vzdal, svou vlastní hru jsem prohrál a spalit jsem se dal. Teď hodinu s ní zrávím, jak chovat se vnímám, sám sebe se ptám, čím je tak zvláštní, je úvavná, co s tím, čím ale je zvláštní, to zatím netuším, ale zjistím to, co vím. Mapy ke hvězdám! Nedostanete se kam, kam chcete bez mapy. Všichni je psal ve hvězdách. Svou hvězdou k cíli nech se vést. Občas lépe ví, co chceš. Vždyť nic není nemožné.